الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خود کیے دیتے ہیں انداز جبانا آ دل میں تجھے رکھ لوں جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا بے کیے دیتے ہیں انداز جبانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانا زاہد میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے سجدے ہیں اسی در کے زاہد میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانا اللہ کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں میں شکوے کیے جاؤں وہ ہنس کے کہے جائے دیوانا ہے دیوانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز رازِ حجابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانا ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا یہ جوش ہے مستی کا ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا یہ جوش ہے مستی کا شیشے پہ گرا شیشہ پیمانے پہ پیمانا بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے حجابانا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں میں کون ہوں اور کیا معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں میں کون ہوں اور کیا ہوں یوں اپنوں میں اپنا ہوں بیگانوں میں بیگانا بے کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ حجابانا